імёны гародні. Вітаю шановных слухачоў. Сённяшні выпуск нашай праграмы прысвечаны асобе Віктара Варашыльскага. Амаль 85 гадоў таму, 8 чэрвеня 1927 году, у гародні ў сям'і мясцовага лекара нарадзіўся Віктар Варашыльскі. Ксёндз Людвік Саванеўскі, пра якога мы ўжо расказвалі ў адным з папярэдніх нарысаў, прысвяціў бацьку будучага паэта такія радкі: «Пан доктор Варашыльскі, слаўная гаворка, масы пацыентаў меў у сваім падворку». Дарэчы, была камяніца Варашыльскіх у гародні больш чым ведомая. Пасля вайны тут месцілася гарадская радзільня, адкуль на свет з'явілася не адно пакаленне новых жыхароў гораду. А ўжо пазней у будынку па тагачаснай вуліцы Чапаева працаваў венералагічны дыспансер, ад чаго дом, як і сама вуліца, патрапіла надоўга ў мясцовы гарадзенскі фальклор. Акупацыю Віктар перажыў на фальшывых дакументах, працуючы ў мясцовай майстэрні. У 1946 годзе ён апынуўся ў Лодзі. Спачатку Віктар вырашыў працягнуць прафесію свайго бацькі і паступіў на медыцынскі факультэт, аднак хутка зарыентаваўся і перайшоў на паланістыку. Скончыў універсітэт у Лодзі. На пачатак 1950-х вучыўся ў аспірантуры ў Маскоўскім літаратурным інстытуце імя Горкага, дзе пазнаёміўся не толькі з творчасцю ўласна класікаў, але з вялікай колькасцю сучаснікаў, якія пазней склалі пачатак савецкай літаратурнай адлігі. Па словах іншага ведамага літаратара Томаса Вінсловы, дарэчы знакамітага папулярызатара гісторыі Вільні, Варашыльскі быў вялікім знаўцам расійскай літаратуры 19-20 стагоддзя. Між тым, сваю паэтычную кар'еру ён пачаў у духу таго часу, аддаваючы перавагу грамадска-агітацыйным вершам. Хутка ён пераязджае ў Варшаву і неяк незаўважна пераходзіць у сваёй творчасці да больш лірычнай тэматыкі. У 1950 годзе за паэму, прысвечаную постаці Караля Сварчэўскага, Варашыльскі атрымаў дзяржаўную прэмію. Акрамя гэтага, ён друкуе дзіцячыя творы, невялічкія накіды і пачынае займацца літаратурнымі перакладамі з расейскай. Варашыльскі пазнаёміў польскую аўдыторыю з творчасцю Міхаіла Зошчэнкі, пераклаў вершы Уладзіміра Маякоўскага. Ужо пазней прыйшоў час і на новую расейскую літаратуру, час Салжаніцына ды Бродскага. Зборнік ягоных перакладаў гэтак і называўся «Мае маскалі». «Маі маскалі» – прыклад выбору вершы паэтаў расійскіх. У розныя часы Віктар Варашыльскі працаваў у часопісах «Глос люду», «Папросту», «Нова культура». Паваротным момантам у ягонай творчасці стаў 1956 год, калі Віктар Варашыльскі, знаходзячыся ў Будапеште, на ўласныя вочы пабачыў, чаго каштуе бальшавіцкая рыторыка. Свае ўражанні ён надрукаваў па-французску ў гэтак званым «Венгерскім дзённіку». Далейшае ягонае жыццё прайшло пад знакам інтэлектуальнага змагання за свабоду думкі, абароны правоў чалавека і грамадзяніна. Вельмі хутка з ліку шматабяцальнага пралетарскага паэта і публіцыста ён пераходзіць у кола польскіх дысідэнтаў. Пачынаючы з 1970-х гадоў, творы Варашыльскага не прапускаліся цэнзурай. Замест гэтага ён сам выпускае падпольны літаратурны часопіс пад вельмі простай назвай «Запіс». Назвы ягоных твораў гэтага часу больш чым красамоўныя: «Нязгодна на паклон», «Знішчэнне гатункаў», «Люстра». Варашыльскі быў інтэрнаваны з пачаткам вайсковага стану, дзе паўстаў яшчэ адзін зборнік вершаў – «Дзённік інтэрнавання». Напэўна, не выпадкова сярод тых, каго перакладаў Віктар Варашыльскі, апынуліся і творы Васіля Быкава. Іхная сустрэча аўтара і перакладніка сталася наканаванай і адбыцца яна магла толькі ў адным месцы – у гародні. Васіль Быкаў, які на той час таксама ўжо патрапіў у лік ненадзейных, сустрэў польскага калегу, і яны ўдвох доўга шпацыравалі па горадзе. Не абышлося і без успамінаў. А пасля аўтар альпійскай балады адвёў свайго госця на чыгунку, горача развітаўся перад уваходам на мытню. І толькі значна пазней, ужо з ліста, Васіль Быкаў даведаўся, што яшчэ амаль суткі Віктар Варашыльскі правёў, седзячы ў гародні на мытні, пакуль пільныя даглядчыкі правяралі ягоныя рэчы, шукаючы, напэўна, нелегальную літаратуру. Памёр Віктар Варашыльскі ўжо ў сярэдзіне 1990-х у незалежнай Польшы. мясцовыя калекцыянеры добра ведаюць і паважаюць ягонага сына, анестэзіолага з Нямецчыны Фелікса Варашыльскага, які здолеў сабраць некалькі тысяч паштовак з выявамі нашага гораду Гародні. І сёння бадае ніводная больш-менш сур'ёзная кніга, прысвечаная мінуламу Гародні, не абыходзіцца без здымкаў з калекцыі Віктара Варашыльскага, а значыць, гэтае імя для нас зусім не страчана. На гэтым сёння ўсё. З вамі быў Владзімір Хельманович і перадача «Імёны Гародні». Бывайце здаровы і да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». «Імёны Гародні».